Ey iman edenler! Ne alışverişin ne de dostluğun ve ne de iltimasın olmadığı günün gelmesinden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah için sarf edin. İnkar edenler ancak zalimlerdir.